Chronimy polską kulturę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 kwietnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek na Giewoncie, nie żyje turysta. Policja szuka kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i próbował potrącić interweniującego policjanta w Bytomiu. Pierwsze mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus oddane do użytku. Śmiertelny wypadek na Giewoncie. Trzech turystów schodząc ze szczytu zeszło z oznakowanego szlaku. Mężczyźni poszli na granicę tak zwanego długiego Giewontu. Dwóch z nich spadło w eksponowanym terenie. Jeden nie przeżył upadku z wysokości, poinformował TOPR. Kolejny poszkodowany doznał niegroźnych urazów. Policja poszukuje kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i usiłował potrącić interweniującego policjanta w Bytomiu. Kierujący Audi na terenie Chorzowa przekroczył prędkość i nie zatrzymał się na wezwanie policjantów. Ci rozpoczęli pościg, który zakończył się już na ulicach sąsiedniego Bytomia. Tam policjanci radiowozem zablokowali uciekinierowi drogę. Kiedy jeden z funkcjonariuszy wysiadł i skierował się w stronę Audi, kierowca ruszył w jego stronę. Policjant oddał kilka strzałów w kierunku samochodu, m.in. przebijając oponę. Kierowca Audi próbował nadal uciekać samochodem, a kiedy okazało się, że to niemożliwe, rzucił się do ucieczki pieszo. Policjantom nie udało się go złapać. W samochodzie nie znaleziono żadnych rzeczy, których posiadanie jest zabronione. Pierwsze mieszkania wybudowane w ramach programu Mieszkanie Plus gotowe. W gminie Jarocin w Wielkopolsce lokatorzy odebrali już klucze do nowych lokali. Nowe lokale znajdują się w oddalonym o 4 km od Jarocina siedle Minie. Zainteresowanie programem w gminie Jarocin było bardzo duże. W pierwszej kolejności mieszkanie otrzymywały jednak rodziny z małymi dziećmi. Do siedle Mina wkrótce wprowadzi się m.in. pani Paulina Haleniak. Podoba mi się ogólnie. Wszystko jest w bardzo dobrym stanie. Wszystko jest pomalowane na biało i tylko meble stawiać i się wprowadzać. Lokale są nowoczesne i wyposażone, stąd duże zainteresowanie, uważa burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Ja nie spotkałem nikogo, kto by był niezadowolony. Wyposażone mieszkanie w panele, w kafelki, w łazienki, w umywalki. Nowiusieńkie mieszkanie 55 metrów za 605 zł. To jest genialna cena i tej ceny pewnie będzie trudno osiągnąć w innych miejscach w Polsce. Czynsz za mieszkanie na terenie siedle Mina wyniesie 11 zł za metr kwadratowy. Łącznie w ramach programu Mieszkanie Plus w gminie Jarocin powstaje 366 mieszkań. Kolejne lokale mają być oddane do użytku pod koniec maja. Przemysław Lis, Polskie Radio. Aktualnie w całym kraju w ramach programu Mieszkanie Plus w budowie jest około 2000 mieszkań. Prace trwają m.in. w Białej Podlaskiej, Katowicach, Wałbrzychu i Gdyni. 13 byłym działaczom wolnych związków zawodowych Wybrzeża wręczono Krzyże Wolności i Solidarności. 5 osób otrzymało odznaczenia pośmiertnie. Uroczystość odbyła się w sali BHP Stoczni Gdańskiej w ramach ogólnopolskich obchodów 40. rocznicy utworzenia wolnych związków zawodowych Wybrzeża. Janusz Walentynowicz. Przyznanie tego oznaczenia dla mamy, myślę, byłby jednym z najważniejszych, czy nie najważniejszym oznaczeniem, ponieważ odkąd pamiętam, całe życie walczyła o wolność, o sprawiedliwość, o solidarność międzyludzką, pomagała słabszym, więc to jest jakby takie uwieńczenie jej pracy, jej życia. Myślę, że przyjęłaby to ze łzami w oczach. Odznaczeni zostali Andrzej Gwiazda, Błażej i Krzysztof Wyszkowscy, Lech Zborowski, Józef Drogoń, Andrzej Bulc, Jan Karandziej, Mariusz Muskat oraz pośmiertnie Anna Walentynowicz, Maryla Płońska, Marek Zborowski, Kazimierz Szołoch i Tomasz Wojdakowski. I na koniec jeszcze zagranica. USA namawia swoich partnerów do nałożenia sankcji na Iran, by ograniczyć rozwój jego programu rakietowego. W trakcie wizyty w Arabii Saudyjskiej sekretarz stanu USA Mike Pompeo podkreślił, że sankcje powinny dotknąć wszystkich związanych z programem rakietowym. Przyznał, że ten temat jest przedmiotem dyskusji z europejskimi partnerami. To był serwis Trójki. W dzień na południowym wschodzie kraju oraz Pomorzu Wschodnim zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, po południu miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Bardzo ciepło, temperatura maksymalna wyniesie od 22-24 stopni na północy kraju do 28-29 na południu. Chłodniej jedynie nad morzem od 14 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zdobywcy wirtualnych gęśli 2016 wskrzeszają klimat przedwojennej rewii i kabaretu. Wybierają to, co najlepsze w dorobku sceny i ekranu międzywojennego dwudziestolecia. W Trójce zagrali muzykę ze swoich obu płyt. Noc, sprowadź mnie w tę ciemną noc. Tańcz mój złoty, umówmy się na dziś. zapraszamy na retransmisję koncertu Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. 3 maja, tuż po 18. Autopromocja. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka. Tak, nie licząc bardzo interesującego prologu, zaczyna się najnowszy film Wesa Andersona Isle of Dogs, czyli Wyspa Psów, lub też, jeżeli wsłuchać się w grę słów po angielsku, kocham psy, po prostu I love dogs. Dzisiejsza godzina głowy, serca i bazy będzie poświęcona muzyce z filmów Wesa Andersona. Ta muzyka już gościła w tej audycji nie raz, natomiast chciałabym trochę przewrotnie zrobić coś innego niż zwykle. Wes Anderson jest znany z świetnego, oprócz tego, że z tego, że jest świetnym reżyserem, jest znany ze świetnego gustu, jeśli chodzi o piosenki, i dobiera te piosenki z różnych epok, z różnych gatunków do swoich filmów po mistrzowsku. Dlatego ja nieco przewrotnie dzisiaj chciałabym się skupić na muzyce, na utworach instrumentalnych. To był Kaoru Watanabe, który dopilnował, żeby właśnie bębniarze Taiko brzmieli tak, jak powinni, ale stałym współpracownikiem Wesa Andersona jest oczywiście kompozytor Alexandre Desplat. Posłuchajmy teraz dwóch takich ślicznych, krótkich fragmencików z filmu Grand Budapest Hotel. Thank you. To był Alexandre Desplat i najpierw The Alpine Sudetenwald, a następnie utwór Mr. Mustafa. W ten sposób Alexandre Desplat przybliżył nam fikcyjną republikę gdzieś w środkowej Europie pod piękną nazwą Żubrowka. Mogę tylko dodać, że właściwie Japonia, w której odbywa się akcja Wyspy Psów, jest nie mniej wyobrażona i fikcyjna. I tak samo fikcyjny i wyobrażony jest Nowy Jork filmu The Royal Tenenbaums, czyli po polsku Genialny Klan. Ten utwór z The Royal Tenenbaums na pewno już w głowie, sercu, bazie był, ale jest to jeden z moich ukochanych fragmentów muzyki z filmu Wesa Andersona, skomponowany przez jego niegdyś stałego współpracownika muzycznego Marka Mothersbaugha. Nosi tytuł Sonata for Cello and Piano in F Minor, czyli sonata na wiolonczele i fortepian w F moll. No ale jest tam dużo więcej instrumentów niż tylko wiolonczela i fortepian. Thank you. podczas tego fragmentu muzyki poznawaliśmy bohaterów, właściwie prawie wszystkich bohaterów filmu The Royal Tenenbaums. Kompozytor Mark Mothersbaugh zaadaptował w ten sposób sonatę Georga Enescu, kompozytora rumuńskiego, zresztą bliskiego przyjaciela Maurice'a Ravela. Żeby było śmieszniej, utwór Ravela, kwartet Ravela, również znalazł się na tej ścieżce dźwiękowej do tego właśnie filmu. I fragment tego utworu jest ciągle źródłem mojego mini ataku serca, ponieważ początek tego kwartetu stanowi dżingiel jednej z audycji Polskiego Radia i po prostu za każdym razem mam wrażenie, że zaraz będę słyszeć ścieżkę dźwiękową do Tenenbaumów. No i następuje takie mini rozczarowanie. Ale Wes Anderson często sięga po klasyków, na przykład w filmie Moonrise Kingdom pojawiają się duże fragmenty utworów Benjamina Brittena, jak na przykład fragment Snu Nocy Letniej. On the ground, sleep sound. Benjamin Britten, On the Ground, Sleep Sound. W tym samym filmie Moonrise Kingdom, Alexandre Desplat sparafrazował Brittena i jego The Young Person's Guide to the Orchestra, czyli przewodnik młodej osoby po orkiestrze. Britten napisał to w formie wariacji i fugi na temat Spursela. Natomiast Alexandre Desplat chciał przedstawić orkiestrę bazując na swoich własnych tematach do tego filmu. Posłuchajmy. Now we will demonstrate the orchestration of Mr. Desplat's musical suite. A little electronic metronome sets the time. First, a harp. Next, pizzicato cellos. Flute. And piccolo. electric guitar. Ukulele. Classical guitar. Banjo. Thin wood blocks. And two more harps. Organ. Celeste. Bowed vibraphone. And piano. Pizzicato violins. Double bass. Tubular bells. And Glockenspiel. The ride cymbal. Piatti. Snare drums. Grand cassa. Timpani. 16 baritone bass singers. Xylophone. Bassoons. Clarinet. French horns. Tenor sax. Najpierw usłyszeliśmy The Heroic Weather Conditions of the Universe Part 7 After the Storm, czyli przewodnik po orkiestrze autorstwa, tym razem Aleksandry Desplata. Mała powtórka z angielskich słówek dotyczących instrumentów muzycznych. A przed chwilą znowu oczywiście The Grand Budapest Hotel i utwór Sorote Zauerli, jeżeli dobrze wymawiam, grupa wokalna Öse Schüppel. Taka właśnie muzyka znaleziona, odkurzona, czy też pożyczona, gości w filmach Wesa Andersona bardzo często. W przypadku filmu The Darjeeling Limited, czyli Pociąg do Darjeeling, były to fragmenty z filmów spółki Merchant Ivory, które rozgrywają się w Indiach. Także jest pewna symetria w tym, że zachodni twórca, tworzący film osadzony w mniejszym lub większym stopniu w kulturze Indii, sięga po muzykę z filmu, który robił dokładnie to samo, czyli twórcy zachodni kręcący film, tutaj w tym przypadku film pod tytułem The Householder i muzyka z tego właśnie filmu. To będą napisy, muzyka do napisów na początku filmu. Autorzy to Jyotirindra Moitra i Ali Akbar Khan. W ten sposób wracamy powoli do najnowszego filmu Wesa Andersona, Wyspa Psów, ponieważ podobnego zabiegu dokonał tutaj, wcielając do ścieżki dźwiękowej utwory z innych filmów. To będzie jeden z tematów z klasyka Siedmiu Samurajów, Kanbei i Katsushiro Kikuchiyo Mambo. No i taki króciutki fragmencik z filmu Akiry Kurosawy. Grała Toho Symphony Orchestra. Posłuchajmy może jeszcze fragmentu oryginalnej muzyki z filmu Wyspa Psów. To będzie Second Crash Landing, Bathhouse i Beach Attack Alexandre Desplat. Aleksandry Desplat i tutaj zarazem minimalistyczna, jak i bardzo dramatyczna ścieżka dźwiękowa. Mam wrażenie, że Aleksandry Desplat, którego po raz pierwszy usłyszałam przy okazji ścieżki dźwiękowej do filmu Birth, Narodziny, i od tej pory nie przestałam śledzić jego niesamowitej kariery hollywoodzkiej. Wydaje mi się, że to jest piękne, że często z takich prostych bardzo aranżacji i melodii Desplat tak naprawdę skupia się na fakturze brzmienia instrumentów. I to samo, co w Grand Budapest Hotel robią bałałajki i cymbały, tutaj w Wyspie Psów tak naprawdę opiera się to wszystko na tych ostinatach saksofonowych i bębnach. Także niekiedy są to bardzo podobne aranżacje i melodie, ale odstają bardzo i oddają charakter filmu. Poprzedni współpracownik Wesa Andersona, czyli Mark Mothersbaugh, pracował chyba z tym reżyserem po raz ostatni przy okazji filmu The Life Aquatic, czyli Podwodne życie ze Steve'em Zissou. I tutaj nie inaczej jak w przypadku pozostałych ścieżek dźwiękowych. Ilustracja muzyczna była eklektyczna. Pisali muzykę różni twórcy, inni śpiewali piosenki. Posłuchajmy może dwóch utworów bez przerwy. Najpierw Sven Liebeck, to będzie scena ataku rekina, a następnie Mark Mothersbaugh przedstawi Zissou Society Blue Star Cadets. Thank you. Najpierw Sven Liebeck Shark Attack Theme, a następnie Mark Mothersbaugh, Zisu Society Blue Star Cadets i Ned's Theme. Dziękuję bardzo tym z Państwa, którzy mężnie znoszą dzisiejszy odcinek, który jest jak nigdy podzielony na króciutkie fragmenty ściśle instrumentalnej, niemal wyłącznie muzyki. Przyszła chwila wytchnienia, ponieważ to jest dobry moment, żeby przedstawić kilka utworów, których ktoś śpiewa i nawet śpiewa różne słowa i ma to kształt piosenki, co skłania mnie do tego wyłomu. Chciałabym bliżej przedstawić tym z Państwa, którzy go nie znają, sylwetkę Marka Mothersbaugha. Jeżeli znacie go Państwo głównie jako kompozytora muzyki filmowej, nie wiecie jakimś cudem, że jest to również frontman zespołu Devo. Oto zespół Devo. Thank you. Divo i Gut Feeling. Ta piosenka długo groziła, że po prostu państwa okłamałam i będzie to kolejny numer instrumentalny, ale nie, pozwalamy sobie teraz na parę piosenek i znowu The Life Aquatic, podwójne życie ze Steve'em Zissou daje nam ku temu pretekst, ponieważ dużą częścią tej ścieżki dźwiękowej są piosenki w wykonaniu artysty o imieniu Seu Joji, który śpiewa i akompaniuje sobie na gitarze akustycznej, śpiewając piosenki Davida Bowie. Você não sabe se vai ou vem. Pouco importa se o dinheiro é seu. Ei, baby, seu cabelo é legal. Moda na gringa é Feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora disse está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar. Para o seu medo aparecer. Zero a zero, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. Zero a zero, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Na gringa é Feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar. Para o seu medo aparecer. Zero a zero, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. Zero a zero, você venceu. Você deu mole, então quem faz sou eu. Ooh, yeah. sei pintar. Eu não vi o seu filme, não sou de jogar. Não bebo em pé, não frequento bar. Assim me sinto bem, não devo a ninguém. Eu não vou mudar, vou ficar com meu time. Não vou misturar cachaça e café só pra te agradar. Assim me sinto bem, não devo a ninguém. Meu instinto não falha, nega, baixa essa saia, ai, ai, ai. Gente assim se atrapalha. Eu já quase morri de fome, mas eu hoje estou bem. Tak po portugalsku brzmią piosenki Davida Bowie. Seu Jorge śpiewał tak na ścieżce dźwiękowej do filmu The Life Aquatic Wesa Andersona. Naszą godzinę z tym reżyserem niestety już kończymy. Zakończymy ją za to oczywiście napisami końcowymi i wrócimy do filmu Wyspa Psów. Bardzo Państwa zachęcam, żebyście wpadli do kina i zobaczyli ten film. Myślę, że fanów Wesa Andersona nie muszę zachęcać, ale zachęcam też wszystkich, którzy są fanami tradycyjnej poklatkowej animacji, bo ten film jest dziełem sztuki pod tym względem. No i oczywiście wszystkich tych z Państwa, którzy lubią wzruszające i inteligentne opowieści. A tę audycję przygotowały Aleksandra Baszun i Ewa Redel oraz Jaga Bakulka, zupełnie niestety nieanimowane. Na sam koniec Aleksandry Desplat, napisy końcowe do filmu Wyspa Psów. Dobranoc! Thank you.